تقوای کیده در ایمانی کیده آلستن قرکتگن حیبتین کیده کتارب قدین نوبتنا برادرمز یحیی حکمتینین سیاسی درسلرگه برمز غیرتین کیده کتارب قدین منلب لشکرگه بسم الله الرحمن الرحیم مغول تتر قصص 6 قسم برچه مقتاولر الله که خواستر اونگه حمد و سنا و استغفارلر ایتمز اوندن یاردم سوریمز نفسلرمز همده Yomon amallarimizdan panoh tilaymiz. Alloh hidoyat qilgan kimsani adashtiruvchi, adashtirgan kimsani hidoyat qiluvchi yo'qdir. Men sheriksiz yakka Allohdan o'zga iloh yo'q va Muhammad sollallohu alayhi va sallam uning bandasi va elchisidir deb guvohlik beraman. O'tgan darsimizda Mo'g'ullarning Nishapur shahri va uning xalqini yakson qilishi. Hirot shahrining vayron va uning xalqining yo'q qilinishi. Xorazm diyoriga Mo'g'ullar bosqini. Jaloliddin Xorazm shoh siyrati. Balq jangi. Kobul jangi. Kobul, ya'ni Parvon jangidan tushgan g'animatlar ustidagi ixtilof sababidan musulmonlarning bo'linib ketishi kabi mavzularni gaplashgan edik. Bugungi darsimizning boshlanishi Manguberdining qochishi. O'sha kunlarda musulmonlar robbilarining sinov yuborishini unutdilar. Musulmonlar Mana shunday parokandalik holatida turgan vaqtda Chingizxon musulmonlar ustiga lashkar tortdi. Lashkarning boshida esa bu gal o'zi turdi. G'azni va Kobulda g'alabaga erishgan musulmonlar buning guvohi bo'lishdi. Biroz oldin Nusrat uzra turgan bo'lsalar, endi esa saflari ozaygan Qo'shinning qalbiga qo'rquv oralab, ko'ngillari cho'kkan va ma'naviyatlari chilparchin bo'lgan edi. Jaloliddin Manguberdi lashkarining o'ta kuchsiz holatga tushganini ko'rib, Chingizxon qo'shinidan chekina boshladi. Jangni qoldirishga kirishib, ma'rakadan tisarildi, lekin Chingizxon unga yo'l bermadi. Jaloliddin Manguberdi ilgari otasi qilgan ish davlatdan davlatga, shahardan shaharga ko'chishni boshladi. Hatto bora-bora hozirgi Pokistonning chegarasiga yetib qoldi. Bu chegaradan va hozirgi Pokiston hududlarini kesib o'tib, bu hozirgi zamonamiz Pokistoni bilan Hindistonni ajratib turuvchi Hind daryosiga yetib keldi. Shu yerda Hind daryosidan o'tib Hindistonga kirishni qaror qildi. Holbuki uning Hindiston bilan aloqasi juda yomon edi, lekin bu Chingizxonga yo'liqishdan ko'ra unga yaxshiroq ko'rindi. Sohilda kema yo'q edi, kutishga majbur bo'ldi. Shu on to'satdan Chingizxon lashkari bilan yetib keldi. Qochay desa, oldida daryo, kema esa bir necha kunda keladi. Urushishdan boshqa chora yo'q. Ikki taraf orasida qo'rqinchli va dahshatli jang boshlandi. Bundan oldin sodir bo'lgan janglarning barchasi bu jang oldida go'yo o'yindek bo'lib qoldi. Qonli urush 3 kun tinimsiz davom etdi. Ikkala guruhdan ham qurbonlar to'lib ketdi. Musulmonlar safida o'lganlardan Hirot shahrining amiri Malikxon ham bor edi. Yodingizda bo'lsa, bundan oldingi jangdan keyin Sayfiddin Buqroq bilan g'animat talashib, xusumat chiqargan va oqibatda Sayfiddin Buqroq o'z qo'shinini olib Jaloliddindan ajralib ketgan edi. Malikxon o'ldirildi, dunyodan biror narsaga ega bo'lmadi, hatto qo'lidagi qilichini ham qabrga olib keta olmadi. To'plagan mol dunyosi o'limni bir lahzaga da kechiktira olmadi, lekin musulmonlarga bor kuchi bilan yordam bergan holatda o'lish qayerda-yu, ularning o'rtasida fitna chiqarib, mag'lubiyatlariga sabab bo'lib o'lish qayerda. Olim Sirjoniy ma'lum qilishlaricha, jangning 4-chi kuni ikkala taraf talafotning ko'pligidan jangni vaqtinchaga to'xtatadi. Ikki guruh ham jang hisobotiga kirishadi. Mana shu vaqtinchalik tinchlik vaqtida Hind daryosi sohiliga kema ham kelib qoladi. Jaloliddin ilgari otasi qilganidek fursatdan foydalangan holda zudlik bilan qochib qolishga qaror qilib, xos kishilari va yaqinlarini olib kemaga minadi. Hind daryosini kesib o'tib, Hindiston o'lkasiga yetib oladi. Daryoning g'arbiy sohilida Mo'g'ullar bilan birga musulmon davlatlar shahar va qishloqlarni, shuningdek, u yerdagi fuqarolarni askariy himoyasiz holatda tark etadi. Mo'g'ullar oddiy fuqaro bilan harbiy askar orasini ajratmas edilar. Ustiga ustak, ikki mag'lubiyat natijasi o'laroq Chingizxonning qalbida yuzaga kelgan qattiq nafrat adovatni qo'shimcha qilsak, bundan so'ng u Jaloliddin tashlab qochgan xalqning boshiga ne qadar qora kunlarni solishini xulosa qilib olamiz. Bu voqeani tarixchi olim Muhammad Sallabi Ibnul Vardiydan naql qilib shunday bayon etadilar. Bu muvaffaqiyatsiz jangda Jaloliddin Mo'g'ullar safini yorib chiqishni o'z oldiga maqsad qilib oldi. U va uning qo'shinidan ba'zilar Mo'g'ullar iskanchasidan qochishga muvaffaq bo'ldilar. Lekin u Hind daryosiga yuzlanib qolib, jon holatida oti ila daryoga qarab sakradi. 20 ziro ko'tarilib, daryoning asosiy qismidan o'tgan, shu tariqa daryoning sharqiy tomoniga kesib o'tishga muvaffaq bo'lgan edi. Qo'shinidan katta miqdori qatl etilgan daryoning sharqiy sohiliga o'tmoqchi bo'lganlarning ko'pchiligi suvga g'arq bo'lgan edi. Xorazm qo'shinidan 4000 askar o'z jonlarini daryoning sharqiy qirg'og'iga o'tib qutqargan edi. Xuddi qabrdan qo'porilgan nushur ahlidek och va yalang'och edilar, deb yozadi Nasaviy. Jaloliddinning 7 yosh o'g'li asirga tushdi. Chingizxon bolani otasining ko'z o'ngida o'ldirdi. Jaloliddin sohilga yaqinlashganda, sohilning qarama-qarshi tomonida onasi, ona bir singlisi va ayolini ko'rdi. Ular: "Alloh seni parcha-parcha qilsin, bizni o'ldir, bizni asirlikdan qutqar", der edilar. Shunda u buyruq qildi, ya'ni daryoga o'zlarini otishga buyruq qildi. Oqibatda ular daryoda g'arq bo'lishdi. Bu ulkan baxtsizlik va nodir suratdagi ofat edi. Jaloliddin Manguberdi Hind daryosi bo'yida Hijriy 618 yil 30-chi Ramazon, milodiy 1221 yil 24-chi noyabr kuni bo'lgan jangda mag'lubiyatga uchragan edi. Afg'onistonning ishg'oli. Chingizxon musulmonlar diyoriga odatdagidan ziyoda qattiqroq va bor g'azabini sochdi. Shaharlar orasida Chingizxonning lashkari mag'lub bo'lgan G'azni shahri qattiqroq jafo chekib, ulkan azob uqubatga giriftor bo'ldi. Shaharning erkaklarini bitta qoldirmay o'ldirdi, ayollarini asira qul qildi va butun shaharga o't qo'ydi. Ibnul Asir rahimahulloh aytganidek, bu shahar go'yo kun kecha obod bo'lmagandek, tomlari yiqilib, huvullab qolgan vayronaga aylangan edi. Aytish o'rinlik bo'lgan so'zlardan Chingizxon shahar ahli ichidan Jaloliddin Manguberdining farzandlarini tutib olgan edi. Ularning hammasini so'yishga buyurdi. Yordamsiz tashlab ketilgan millionlarcha xalq totgan achchiq alamni Jaloliddinning o'zi ham totgan edi. Bayhaqi mursal sanad bilan rivoyat qilgan hadis sharifda Rasululloh sollallohu alayhi va sallam dedilar: "Istaganing kabi bo'l, qanday yondarsang, o'shanday yondashilasan, ya'ni hukm qilganing kabi jazo olasan." Chingizxonning o'ta yuksak orzusi ushalgan edi. Ro'yobga chiqishi oson bo'lmagan bu orzu hozirgi Afg'onistonning hududlarini maf etilishi edi. Hozir Afg'oniston deya ataladigan mulk istilo qilinishi nafaqat Chingizxonni, balki barcha bosqinchi mustabidlarning orzusi edi. Afg'onistonning bosib olinishi islom ummatini yiqitish yo'lidagi jiddiy ahamiyatga ega bo'lgan qadam edi. Afg'onistonning egallanishi bir qator sabablarga ko'ra islom ummati uchun o'ta xatarli, dushmanlar uchun o'ta e'tiborli edi. Jumladan, birinchidan, afg'on mulkining hujumga imkon bermaydigan tog'li hudud ekanligi. Bu esa dushmanga kuchli tabiiy g'ov bo'lib, qo'shni davlatlarga kirishni qiyinlashtirar edi. Afg'oniston bo'ysundiriladigan bo'lsa, hozirgi Pokiston va Eron, undan so'ng Iroq kabi qo'shni davlatlarni bosib olish osonlashar edi. Ikkinchidan, afg'on mulkining muhim strategik mavqei u Osiyoning o'rtasida joylashganidir. Afg'oniston qo'lga kiritilsa, butun mintaqalarni 360 daraja burchak ostida, ya'ni hamma tomonni bemalol kuzatish imkoniga ega bo'lardi. Bu bilan hozirgi Pokiston deb nomlanadigan mulk Eron va Rossiya hamda Hindistonni nazorat qila olardi. Shuningdek, u Xitoyga ham yaqin edi. Afg'oniston egallansa, butun Osiyoga hukm yurgizish arzimagan ish bo'lib qolar edi. Uchinchidan, Afg'onistonning tog'li tabiati uning xalqiga boshqa o'lkalardagi xalqlarga berilmagan salobat, qat'iylik va quvvatni bergan edi. To'rtinchidan, xalqining islomga o'ta yuksak moyilligi va boshqalardan farqli, mislsiz jihodiy ruhdan bahramandligidir. Ular osonlik bilan jon bermas, taslim bo'lmas edilar. Bu ularning mo'g'ullar ustidan qozongan g'alabalarida ham isbot bo'ldi. Shu kungacha barcha musulmon jangchilar janglarda mo'g'ullardan yengilib keldi. Ilk bor mo'g'ullar Afg'onistonda mag'lubiyatga giriftor bo'lgandilar. Ular 2 marta yengilgan edilar. Afg'onistonning islom dushmanlari tomonidan qo'lga kiritilishi aksil muslim quvvati uchun ulkan muvaffaqiyat sanalar edi. 5-dan, bu hodisa islom ummatining ma'naviyatiga dahshatli tarzda salbiy ta'sir ko'rsatgan, mo'g'ullarning ma'naviyatiga esa juda katta ijobiy ta'sir etgan edi. Afg'oniston mo'g'ullar uchun o'ta xatarli bekat bo'lib, uning bosib olinishi nafaqat Afg'oniston ahliga, balki umumiy suratda butun islom ummatiga o'ta jiddiy va salbiy ta'sir ko'rsatgan edi. Shunday qilib, mo'g'ullar hijriy 617 miladiy 1220 yilda Xitoydan boshlab hozirgi Qozog'istonga, so'ngra hozirgi O'zbekiston, Turkmaniston, Afg'oniston, Eron, Ozarbayjon, Armaniston, undan so'ng Gruziyaga kirib borgan edilar. Bu achchiq haqiqat barcha tarix kitoblarida sobit bo'lgandir. Mo'g'ullar 1 yilning ichida islom olamining ulkan sharqiy qismini egallagan edilar. Vala havla vala quvvata illa billah. Meraga shahrining ishg'oli. Mo'g'ullar hijriy 618 sananing boshlarida musulmon Meraga shahriga lashkar tortdi. Bu mintaqa Ozarbayjonning sharqiy hududida joylashgan edi. Ajablanarli joyi shaharning boshlig'i muslima ayol edi. Nima uchun musulmonlar bunday tahlikali, nozik vaqtda davlat boshqaruvini ayol kishiga topshirib qo'yishgan ekan? Mamlakatda boshqaruvga yaroqli erkak kishi qolmaganmikan? Xullas, mo'g'ullar shaharni o'rab olishdi, uning atrofiga manjaniqlarni o'rnatishdi va musulmon asirlar vositasida jangni boshlashdi. Musulmon asirlar Meragani ishg'ol qilishga kirishdilar. Ular dunyoda ozgina muddat yashash ilinjida musulmon birodarlarini o'ldira boshladilar. Agar bu asirlar Meragadagi birodarlarni himoya qilib, mo'g'ullarga qarshi chiqishganida edi, hech bo'lmaganda oz bo'lsa-da ba'zi musulmonlar najot topgan bo'lar edilar. Lekin sahih tushunchayu sog'lom dunyo qarash yo'qligi ko'zlarni ko'r qilgan edi. Mo'g'ullar Meraga shahriga hijriy 618-yil 4-safar kuni, milodiy 1221-yil 6-aprel kuni kirdilar va uning xalqining boshida qilich yurgizdilar. Ibn al-Asir aytganidek, ulardan beadad va behisob darajada insonlarni qatl qildilar, o'zlariga kerakli va olib ketishga qodir bo'lgan narsalarni talon-taroj qildilar, olib keta olmaganlarini bir joyga to'plab o't qo'ydilar. Hatto baland tepalik baravaridagi qimmatbaho ipakni keltirib o't qo'yishdi. Ibn al-Asir rahimahulloh aytadilar: "Bir mo'g'ul xotin musulmon xonadonga kiradi va undagi erkak, ayol va bolalardan iborat jamoani o'ldiradi. Ulardan birortasi unga qarshilik qilmaydi." Va Meraga xalqining biridan o'z qulog'i bilan eshitganini shunday hikoya qiladi: "Bitta mo'g'ul 100 musulmon erkak bor bo'lgan so'qmoqqa kirdi. Ularni bitta-bittadan hammasini qatl qildi. Biror kishi unga qo'l ko'tarmadi. Insonlar shu qadar xorlikka giriftor bo'lib, o'zlarini na ko'pchilik va na ozchilikdan himoya qila olardilar. Alloh azza va jalladan xorlikdan panoh tilaymiz", deb yozadi tarixchi. Mo'g'ullarning Abbosiylarga hujum qilishdagi taraddudi. Bundan so'ng 618-hijriy sanada mo'g'ullar Iroqning shimolida joylashgan Arbil shahriga yurish qilishni reja qildilar. U Iroqdagi Mosul shahri bilan chegaradosh shahardir. Arbil shahri va uning g'arbida joylashgan Mosul shahri aholisining qalblarini qo'rquv chulg'ab olgan edi. Arbil va Mosul xalqining ba'zilari mo'g'ullar yo'liga to'g'anoq bo'lmaslikni o'yladilar. Abbosiylar xalifasi Nosir Lidinillah mo'g'ullar Arbil shahridan voz kechib, Bag'dodga qarab yurish qilishidan qo'rquvga tushib, sergak bo'la boshladi. U Arbil va Iroqqa qarashli boshqa shaharlardagi musulmonlarni mo'g'ullarga qarshi oyoqqa turishga chaqirdi. Abbosiylar qo'shini tayyorgarlikka kirishdi. Халифа Носир Лидинилла 100 минглаб муғул лашкарига қарши бор йўғи 800 кишинигина топлай олди. Халифа Носир Лидинилла фақат халифанинг ташқи кўринишигина қолган эди. Аббосилар қўшининг қомондони Музаффаруддин бу оз сондаги қўшин билан муғулларга қарши жан қила олмаслиги аниқ эди. У муғулларнинг 100 мингларча қўшинини кўрган заҳоти ортга чекинишдан ўзга чора топмади. Бироқ жуда ғароиб ҳодиса юз берди. Муғуллар бу чекинишни ҳила деб ўйладилар. Бу арзимаган сондаги қўшин Buyuk islom lashkarining muqaddimasi bo'lish kerak deb tasavvur qildilar. Chunki buyuk Abbosiylar xalifaligining qo'shini 800 askardan oshmasligi ularning ham aqliga sig'maydigan ish edi. Mo'g'ullar urushni qoldirishga qaror qilib, ular ham ortga chekindilar. Abbosiylar xalifaligining dong'i butun olamga yetganida shubha yo'q edi. Shuning uchun xilofatining imkoniyatlari mo'g'ullar qalbiga qo'rquv solgan edi. Abbosiylar xalifaligi boshqa ummatlar qarshisida juda uzun tarixi va buyuk yutuqlari bilan ajralib turar edi. Mo'g'ul davlati bor yo'g'i bir necha 10 yillardan beri yer yuzida paydo bo'lib, g'oliblik bayrog'ini ko'tarib kelayotgan Abbosiylar xilofatining tarixi esa 500 yildan ziyodroq edi. Shuning uchun ham Mo'g'ullar Abbosiylarning imkoniyatlarini keragidan ortiqcha baholadilar va xilofatga bevosita bostirib kirishga botina olmadilar. Qatl-om degan jangga kirishish uchun munosib vaqtda urush ochish Iroqni tang ahvolga solib qo'yuvchi shiddatli zarbalar berish, uzoq vaqt qamal qilib zaiflashtirish, Iroqning atrofidagi amirliklar bilan til biriktirishga qaror qildilar. Mana shu sabablarga ko'ra Mo'g'ullar Iroqning umrini yana bir necha yillarga cho'zish uchun ortga chekindilar. Tabriz shahrining Mo'g'ullar hujumidan qutulib qolishining sababi. Mo'g'ullar Tabrizning amiri O'zbek ibn Pahlavon degan kishi bilan tuzgan kelishuvini buzishga qasd qilib, Erondagi Tabrizga qarab yo'l olishdi. Lekin kutilmaganda bu fikrlardan qaytishdi. O'sha kunlarda shaharga Shamsuddin at-Tog'roiy ismli yangi boshliq valiylik qilayotgan edi. Bu kishi rahimahulloh dinni va dunyoni yaxshi biluvchi mujohid inson edilar. U kishi rahimahulloh odamlarni Alloh yo'lidagi jangga hozirlik ko'rishga chaqirdilar. Ularning qalblarida zo'ravonlikka qarshi turish tuyg'usini jonlantirdilar. Faoliyatsizlik va kuchsizlikning oqibatidan ogohlantirdilar. Ularga oldindan nazariy jihatdan bilgan, biroq amaliy suratda mutlaqo tadbiq qilmagan narsalarini ta'lim berdilar. Shuningdek, inson vaqti soati kelmagunicha hargiz o'lmasligi, uning rizqi va ajali dunyoga kelishidan ilgari bitib qo'yilganini eslatdilar. Ular mo'g'ullarga qullik qilsalar va ularning oldida tiz cho'ksalar ham mo'g'ullar ularni tinch qo'ymasligini musulmonlar faqatgina qo'llariga qilich va qalqon olib o'zlarini himoya qilmasalar, yer kurrasida ularni himoya qiluvchi boshqa kuch yo'q ekanligini anglatdilar. Shamsiddin rahimahullohning sa'y harakati natijasi bo'laroq Tabriz ahlining qalblarida hamiyat, shavq to'lqinlandi. Amirlari bilan birga yurtning qo'rg'onini tuzatib, mustahkamladilar, shahar atrofiga xandaqlar qazidilar, qurol-yaroqlarini hozirladilar, barrikadalar, ya'ni to'siqlar o'rnatdilar, saflarini tartibladilar. Qavm Alloh yo'lida jangga shaylandi. Mo'g'ullar shahardagi holatdan, xalqning isyonidan, hammani Alloh yo'lida jangga otlanganidan xabar topganlarida nima qildilar? Mo'g'ullar o'zlariga isyon ko'targanlarni eshitishi zahoti g'azab otiga minib, ularni bitta qo'ymay qirib tashlaymiz deb ularning ustiga lashkar tortdilarmi? Yo'q azizlar. Mo'g'ullar hayratomuz qarorga keldilar. Bu qaror Tabriz shahriga kirmaslik, Alloh yo'lida jihod bayrog'ini baland ko'targan qavmga qarshi jihod qilmaslik bo'ldi. Alloh taolo Tabriz ahli oz, mo'g'ullar soni ko'p bo'lsa-da mo'g'ullarning qalbiga qo'rquvni soldi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bir oylik masofadan dushmanning qalbiga tushadigan qo'rquv bilan nusratlangan edilar. Shuningdek, Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning yo'llaridan yuradigan har bir jamoa bir oylik masofadan dushmanning qalbiga tushadigan qo'rquv bilan nusratlanadi. Jihod hali sodir bo'lmagan, qavm jihod bosqichiga yetib bormagan, faqat sodiq niyat qilgan, qo'llardan kelguncha tayyorgarlik ko'rishgan edi hamki, Rabboniy va'da ro'yobga chiqdi. Musulmonlarning hayot-mamot jangiga tayyorgarlik ko'rishlarining o'ziyoq dushmanning qalbiga qo'rquv solgan edi. Ushbu unutilmas darsdir azizlar. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl. Ey mu'minlar, ularga qarshi jang qilish uchun imkoningiz boricha kuch va egarlangan otlarni tayyorlab qo'ying. Anfal surasi 60-oyatdan. Ya'ni imkoningiz qadar tayyorgarlik ko'ring. Tabriz xalqi Mo'g'ul lashkarining oldida qancha edi? Yoki yer bilan yakson qilingan islom davlatlari va shaharlariga nisbatan qancha edi? وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ Ey mu'minlar, ularga qarshi jang qilish uchun imkoningiz boricha kuch va egarlangan otlarni tayyorlab qo'yingiz kim? Bu bilan sizlar Allohning va o'zlaringizning dushmanlaringizni hamda ulardan tashqari sizlar bilmaydigan, Alloh biladigan boshqa birovlarni ham qo'rquvga solursizlar. Alloh yo'lida nimani sarf qilsangiz, sizlarga zulm qilinmagan holda komil qilib qaytarilur. Anfal surasi 60-oyat. Bu zulmat ichida porlab turgan nur edi. Alloh taolo Shamsiddin at-Tag'roiyni o'z rahmatiga olsin. Bu kishi musulmon Tabriz shahrida dinni yangiladilar. Kinja shahrida ham ayni hodisa ro'y berdi. Ular Alloh yo'lida jihodni e'lon qildilar va unga tayyorgarlik ko'rdilar. Kinja shahriga birorta ham mo'g'ul kirmadi. Bu tasodif emas, jihod bayrog'ini ko'targan, unga tayyorgarlik ko'rgan yurtlarga mo'g'ullar kirishga jur'at qila olmadilar. Takror aytamiz, bular tasodif emas, balki bu Alloh taoloning qonunlaridan bo'lgan bir qonundir. Musulmon shaharlarining barchasi shunday qilganida bormi? Mo'g'ullar va ulardan boshqalar musulmonlarning yerlariga najas oyoqlarini bosmagan bo'lur edilar, vallohu alam. Musulmonlar bu shaharlarni yillar davomida himoya qilib keldilar. Adatlarning ko'pligi, ittifoqligi, kelishuvchanligi va boshqalar sababli emas, balki sodiq jihod, pokiza qonlar, muxlis, beg'ubor qalblar sababidan saqlab keldilar. Alloh taolo va'dasiga xilof qilmaydi. Vafo qilmaslik bandalardan sodir bo'ladi. Alloh azza va jalla insonlarga zulm qilmaydi, lekin insonlar o'zlariga o'zlari zulm qiladilar. Dog'iston, Checheniston va Rus diyori janubiy sharqining ishg'oli. Mo'g'ullar Tabriz va Kinjani tark qilib, Kaspiy dengizi sohilidagi hozirgi kundagi Ozarbayjonning shimoliy tarafida joylashgan Dog'iston va Chechenistonga o'sha vaqtlarda bu diyorlar Allan deb atalgan qarab yurdilar. Hozirda Rossiyaning iskanjasida bo'lgan bu o'lkalardagi musulmonlarga Alloh nusrat va najot bersin. Ushbu o'lkalarda ham Mo'g'ullar odatlariga ko'ra buzg'unchilik ishlariga kirishdilar, butun mamlakatni vayron qildilar. Yo'llarida uchragan aksariyat odamlarni qatl qildilar. Mo'g'ullar bosqinidan eng ashaddiy jafo chekkan shahar Dog'istonda joylashgan, hozirgi kunda uni ham Rossiya egallab olgan Shemaxa shahri edi, deydi tarixchi Serjoni. Agar dunyo xaritasiga nazar solsangiz, hozirda Shemaxi degan joy Ozarbayjonda, yana shuningdek Chelyabinsk viloyatida ham bor. Tarixchi Serjoni balki o'sha vaqtlar Shemaxi shahri Dog'istonga qaraganligini qasd qilgan bo'lishi mumkin. Abul Muayyada Balxiyning Dunyo ajoyibotlari nomli kitobidan naql qilib yozilishicha, Shemaxi Arran viloyatining shahri bo'lib, juda mustahkam joydir. Uning aholisi hayron qolarli darajada dinga mutaassibdirlar deb yozilibdi. 1222 milodiy yilda Mo'g'ul tatarlarining uzoq vaqt qamalidan keyin bosib olingan va vayron qilingan. Arran esa milodiy 13. asrda hozirgi kundagi Ozarbayjonning g'arbida joylashgan Kavkaz orti diyoriga qaragan bo'lib, Abbosiylar xalifaligiga qarashli mintaqa hisoblangan. Mo'g'ullar bu yurtlardagi nasroniylar bilan jang qildilar, musulmonlarga qilgan jinoyatlarini, qirg'inlarini ularga ham o'tkazdilar. Hijriy 618 milodiy 1221 yilning qolgan oylarida Rus yerlarining ichkarisigacha kirib bordilar. Ma'lumingizki, hozirgi Rossiyaning yerlari juda kengdir. Ushbu sanada Mo'g'ullar Rusning janubiy sharqiy mintaqalarini egalladilar. Hijriy 619 milodiy 1222 yilda Mo'g'ullar mustamlakalarini saqlab qolishga harakat qildilar va o'sha mintaqalarda hokimiyatlarini mustahkamladilar. O'sha vaqtlar Mo'g'ul davlati doirasiga kirgan mamlakatlar hozirgi nomlarida aytamiz. Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, O'zbekiston, Turkmaniston, Pokiston, uning janubiy mintaqasi Karman degan joydan tashqari, u yerga Mo'g'ullar yetib bormagan. Butun Afg'oniston, Eronning katta qismi, Ismoiliya toifasi qo'l ostida bo'lgan g'arbiy qismi bundan mustasno. Ozarbayjon, Nasroniy Armaniston va Gruziya va Rossiyaning janubiy sharqiy mintaqasi edi. Mo'g'ul tatarlar va Gruziya va o'sha zamondagi rus knyazliklarining janubiy sharqiy mintaqasi edi. Mo'g'ul tatarlar bir yil va bir necha oylar ichida dunyoning mana shuncha joylarini egallagan edilar. Hijriy 620 milodiy 1223 yil Chingizxonning hukmronligi